机会。 Carla Thomas in de ban van zijn ogen. Gee whiz, look at his eyes. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 12 augustus. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond hoor je over het Maritiem Festival in Rotterdam, dat het Maritiem Museum organiseert van 28 augustus tot en met 5 september. Boswachter Lisa Wassenaar is hier over de haat-liefdeverhouding met de Braam. En Suzette Ronteltap vertelt over een weekend vol wereldmuziek, dans, poëzie, fotografie en kunst tijdens het Virueno Festival in Schiedam. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. To be free.

Fraaie muziek in de late avond. En ja, hoorde je met Orinoco Flow. En daarvoor Donald Fagen in International Geographical Year. Oftewel IGY uit 1982. Ons eerste onderwerp vanavond. Van 28 augustus tot en met 5 september organiseert het Maritiem Museum het jaarlijkse Maritiem Festival als bruisende afsluiting van de zomer. Oude maritieme ambachten herleven in de nieuwe werkplaatsen van het Leuvenpaviljoen van het museum. Monika Loenstreum van het museum vertelt aan Herman de Bruin wat er allemaal te zien valt. Dat wordt een leuk programma waar iedereen kennis kan maken met de haven van toen, nu en de toekomst. Mm-hmm. Wij hebben heel veel gastschepen in de haven liggen, waar mensen aan boord een kijkje aan boord kunnen nemen. We hebben veel ambachten op de kade, touw maken. Maar we hebben nu ook nieuwe werkplaatsen. Yeah. En daar hebben we een smederij, een houtwerkplaats onder andere. En de smid gaat hard van stapel natuurlijk de hele week. En in de houtwerkplaats hebben we echt een heel leuk programma. Daar zijn twee families bezig om een eigen sloepje te bouwen. Yeah. En dat wordt een soort challenge, een wedstrijd. Wie maakt de mooiste en de snelste natuurlijk. En dat moet in diezelfde week? In dezelfde week. Zo, ja. Daar zit druk op. Ja, ze moeten hard aan de slag. Ja. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ja. En veel van de dagen hebben we ook muziek. We hebben ook een optreden in samenwerking met Circus Stad Rotterdam. Dus het is echt elke dag wel wat te beleven. Ja, ja, ja, het zijn zoveel activiteiten dat we ze niet allemaal kunnen benaderen. Maar mijn nieuwsgierige vraag is nog, van jullie hebben nieuwe paviljoens gebouwd. Als ik naar het Maritiem Museum kijk, dan denk ik, midden in dat bebouwde Rotterdam, had je daar nog plek voor of is er wat anders weggegaan? Nou, de oude paviljoens die daar stonden, daar staat ook werkplaatsen in van ons en kantoren, die zijn gesloopt. Okay. En de gemeente heeft daar een heel mooi nieuw paviljoen neergezet, waarvan wij onze werkplaatsen erin hebben. We hebben ook een ijssalon in dat gebouw. En het havenbedrijf heeft bovenin een informatiecentrum. Dan komt er ook nog een bijzonder schip binnenvaren, de Haring Logger, de Balder. Ja, de Balder, de zeillogger uit Vlaardingen. Die komt binnenzeilen met gekleurde zeilen. De zeilen zijn de oude towship zeilen. En die hebben we in aanloop van het festival laten beschilderen door kinderen in Rotterdam. Wordt echt wel een heel prachtig intocht. Ja. En het is ook de bedoeling dat Balder iets lekkers meeneemt wat we gaan uitladen. Zou ik haring kunnen veronderstellen? Ja, in ieder geval iets uit de zee. Iets uit de zee, laten we het daarop houden. En het zeilschip de Eendracht, want je had het over tollships. Het zeilschip de Eendracht is een soort tollship in mijn ogen. Dat komt ook nog meevaren? Dat komt meevaren, maar helaas kan de Eendracht niet de Leeuwenhaven in. Nee. Dus die legt aan de overkant. Maar ja. Ze zeilen, komen samen binnen zeilen. En allebei met die mooie gekleurde zeilen. En zij doen ook mee in dit project, de Sail Future, waaronder dit onderdeel valt van de geschilderde zeilen. Ja. De intocht is op de eerste dag, hè? Ja, dus op 28 september. Dus rond de 11 uur gaan we door de Erasmusbrug. Laten we er augustus van maken. Oh, augustus, sorry. Ja, 28 augustus. En het eindigt op 5 september. Maar 28 augustus is die intocht ook onder de Erasmusbrug door, begreep ik. Ja, dus. En dan varen we daarna de Leeuwenhaven, de Maritiem Museumhaven binnen. En dat gebeurt om welke tijd ongeveer, als mensen daar naartoe willen om te kijken langs de kade? Rond 11 uur. 11 uur, ja. Dus op 28 augustus is dat allemaal. Ja. Maar ja, er is veel meer te doen, zeiden we al. Maar misschien is het handig om de website te noemen. Daar staat alles op. Ja, dat is inderdaad www.maritiemmuseum.nl. Ja. En kijk daar vooral onder de activiteiten. Daar vindt u het... Met het Maritiem Festival. Ja, het hele programma van dat Maritiem Festival. Van tevoren kaarten bestellen? Staat ook op de website, neem ik aan. Ja, online. Dat zijn we nog verplicht om te doen. Ja. Dus graag eerst online tickets bestellen, ja. Dan kunnen mensen zelf even kijken wanneer ze er naartoe willen. Maar zaterdag 28 augustus is die mooie intocht. Maar de hele week zijn er activiteiten in het Maritiem Museum. Monica Lundstroom, ze vertelde erover. Dank voor het gesprek. Heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens die week. J'envoie tes kisses, donne tes bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc. Les cages dorées, toi quand tu me sers très fort, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or. J'envoie des qui se lancent des regards et des fleurs, puis qui se laissent. Par ou ailleurs, entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous qui nous aimons beaucoup. Et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en collier. Car quand on s'aime,

Het onmiskenbare stemgeluid van Tom Waits in Martha. En daarvoor Zazie uit Frankrijk. En Jean-Vois Vazé. Zometeen hoor je over onze haat-liefde verhouding met de Braam. Maar eerst is hier Martine McCutcheon. Ze heet Martine McCutcheon en in 1999 had ze een hit met Perfect Moment. We gaan naar ons volgende onderwerp. Augustus in het groen. Daarover gaat boswachter Lisa Wassenaar Herman de Bruin vertellen en over onze haat-liefde verhouding met de Braam. Lisa, welkom. Dankjewel. Ja, augustus, ook weer zo'n maand, hooimaand. Ja, volgens mij de oogstmaand. Ja, oogstmaand. En dan is er, begint het dan al een beetje af te nemen? Want ik weet dat, mei, juni, juli, dan is alles heel fris in het groen. Augustus is toch, wordt het al wat minder, toch? Ja, de boel begint wat meer te kalmeren. De drang om te gaan paren, dat is er allemaal hier en al een beetje uit. Ja, ja. Je hebt altijd natuurlijk wat laadbloeiers. Geniet er nog even na. Maar wat mooi is van augustus, is dat er een veel voorkomende struik vruchten gaat ontwikkelen. Mm-hmm. In augustus kom je namelijk braam tegen. Ja, die staat er het hele jaar. Maar in augustus gaat hij bloeien. Hij bloeit al en dan gaat hij vrucht dragen. Precies, de struiken zijn vrijwel overal tegen te komen. Nou, de meeste kennen hem natuurlijk wel. Het is een flinke struik, een dikke stengel. Venijnige doorns er vaak aan. Precies, oppassen voor de doorns. Ja, precies. En hij heeft prachtige, ja, roze, wittige bloesems. Ontzettend belangrijke bron van nectar voor heel veel insecten. De struik zelf is ook heel belangrijk voor verschillende kleine zoogdieren die zich ook erin kunnen schuilen. En dan heb je natuurlijk nog de vruchten die hij maakt. Ja. En het grappige van die vruchtjes is, veel mensen denken dat als je zo'n braam hebt, dat één vrucht is. Maar eigenlijk bestaat elk zo'n klein bolletje is eigenlijk een apart vruchtje. Dus de gehele vrucht bestaat uit kleinere vruchtjes. Ja, hele kleine bolletjes die allemaal aan elkaar zitten. Ja. Het zijn gebobbeld. Ja, net zoals de framboos. Het zijn precies allemaal kleine vruchtjes die samen zijn gebracht. En dan lijken op één vrucht. Als ze rijp zijn, zijn ze lekker. Als ze nog net niet rijp zijn en je bent te ongeduldig, dan heb je een zure braam. Hè? Zeker. Ja. Dan komen de gekke bekken tevoorschijn. Ja. Maar ja, jij zegt ook, we hebben een haat-liefdeverhouding tot die braam. Heeft staatsbosbeheer ook een haat-liefdeverhouding tot dat gewas? Zeker, vooral wij. Onze gebieden bestaan uit best wel voedselrijke bodems. Vroeger zijn het weilanden geweest van boeren. Dus er zit nog best wel veel voedingsstoffen in de bodem. En daar gedijt die braam ontzettend goed op. Mm. Nou is de braam een ontzettend belangrijk onderdeel van de natuur. Ja, zoals ik net zei. De vruchten worden gegeten door vogels. Het is een belangrijke bron van nectar voor insecten. Maar daarnaast neemt het dus ook heel veel ruimte in op de grond. Nogal, het woekert enorm. Ja. Ondergrond zit een heel stelsel en dat kan weer zo omhoog groeien, naar boven komen. Die stengels kunnen wel 5 meter lang worden. Mm-hmm. Nou, dat zijn soms echt stengels waar je u tegen zegt. Dus ze zijn heel belangrijk, maar anderzijds nemen ze dus ook heel veel ruimte in. Maar vergeet niet dat je maximaal per persoon 1 champignonbakje mag meenemen. En het allerliefst hebben we gewoon dat je even ter plekke eentje proeft en de rest laat staan voor de natuur. Dat is natuurlijk het mooist. Ja, je moet ze niet leegplukken. Je moet ze zeker niet leegplukken. Dat is ook vast, niet toegestaan. Vastgelegd. Dat ligt ook vast omdat dat niet mag. Klopt. Ja, ja. En als je dat wilt nazoeken, dan kan dat altijd op de website van Staatsbosbeheer. Ja, daar staat het allemaal op wat wel en niet mag. Denk ik. Ja. Maar dan weten mensen dat. Ik zie mensen soms al met emmertjes, 3, 4 emmertjes tegelijk plukken. Maar dat mag dus eigenlijk niet. Nee, dat mag niet. Het is ook ontzettend jammer. Want naast dat je daarbij een hele belangrijke voedselbron uit de natuur haalt. Juist nu het ook zo slecht gaat met de insecten, met sommige vogelsoorten. Is het juist belangrijk dat we die voedselbron in de natuur houden. Daarnaast kunnen ook andere mensen die ervaring niet meer beleven. Nee, zo is dat. Nou ja, dan moet je naar de supermarkt om bramen te halen, maar dat is toch anders. Ja, en die zijn vaak ook bespoten, of niet? Okay, nou ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ja, er is wel over spuiten is ook wel alles te melden. Gaan we nu niet doen. Nee, lijkt me niet standaard. Maar in ieder geval rustig aan met bramen plukken, want ze zijn heel belangrijk voor de natuur en voor alle levende wezens in de natuur. Zeker. Dat duidelijk, ja. Dat zijn de bramen. En dan voor de rest in augustus, is er nog wat te doen? In augustus starten er dus boswerkzaamheden in veel gebieden. Ja. Vaak tot oktober. Dat is sowieso bij ons. Dat kan ook bij anderen op andere locaties zijn. Dus check van tevoren even goed onze website. Als je naar een gebied toe wilt om te kijken of er veranderingen zijn. Of onze Facebookpagina. Dat is Staatsbosbeheer Hof van Belmond. Staat het op waar je wel. Want er zijn gebieden bij waar je dan even niet mag komen natuurlijk. Nou, over het algemeen doen wij ons best om alles toegankelijk te houden. Mm-hmm. Als je natuurlijk voor de natuurbeleving gaat. En je komt net op een stukje waar we bezig zijn met bomen kappen. Ja. Dat is dan weer. Dat doet een beetje af aan de beleving natuurlijk. Ja, dat kan ik wel voorstellen. Het is niet gevaarlijk. Nee, we zorgen ten alle tijde, tenminste de aannemer, want die gaat aan de slag. Die zorgt er ten alle tijde voor dat de situatie veilig is. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal moeten doen. Jij ziet niet dat de barman een nieuwe tapt en lacht, omdat het glas al zo lang aan je aandacht was ontsnapt. En op het koude marmer van de bar stond dood te slaan, want jij keek mij aan. Ineens ben ik vergeten hoe ik heet en wat ik zei, want jij kijkt naar mij. En de andere klanten van de bar zijn allemaal plotseling figuranten in de film van ons verhaal. Ze drinken en zingen en dansen voorbij. Maar jij kijkt naar mij, jij kijkt naar mij. Niet naar de liqueur in alle kleuren op een rij, maar jij kijkt naar mij. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Every time it rains, I sit at home and wonder why. Ever since you said goodbye, I felt so all alone. Every time it rains, summer showers soak the ground. Watch the rain come pouring down, and I call out your name. Every time it rains, I hang my head and wanna die. And I don't seem to care that I just not making it on my own. Every time it rains, sometimes late at night, I close my eyes, pretend that you're here with me. Every time it rains, I realize just how lonely my life gonna be. Every time it rains, every time I hear raindrops fall, I may say that I don't mind it at all, but I do. Every time it rains, every time I try to tell myself that in time I'll find somebody else, every time it rains. Mm-hmm. every time it rains. Van zijn album Bad Love hoorde je Randy Newman en Every Time It Rains. En daarvoor een nieuwe plaat voor Claudia de Breij. Jij kijkt naar mij. Zometeen, Wereldmuziekfestival Venueno komt er weer aan. Je hoort er alles over na David Bowie. Sound and Vision van David Bowie. Ons volgende onderwerp. Sinds 2011 organiseren Rob Dijkstra en Suzette Ronteltap het Wereldmuziekfestival Venueno in Schiedam. Een weekend vol wereldmuziek, dans, poëzie, fotografie en kunst. Suzette Ronteltap is bij Herman de Bruin. Suzette, welkom. Dankjewel. Mooie naam, maar het gaat om het Wereldmuziekfestival zelf. Ja, en dat gaan jullie alweer organiseren dit jaar, voor de hoeveelste keer? Het is nu voor de 11e keer. Zo. Ja. Nou, dit jaar dus weer met het accent. Je hebt altijd een bepaald thema, hè? Ja, of een rode draad noemen wij het. Ja, rode draad. Dat we ons wel richten op een bepaald onderwerp en dat is nu Argentijnse muziek. Oké. Okay. En dat is in het kader van Piazzolla, dat is een componist uit Argentinië. Die zou dit jaar 100 jaar zijn geworden. Mm-hmm. En die heeft prachtige tango's gecomponeerd. En hij speelde bandoneon. Dat is echt zo'n typisch tango-instrument. Dat weet Nederland allemaal van die beroemde traan. Precies. Maxima, toch? Nou ja, daar is het wel wat bekender door geworden. Dat was een stuk van Piazzolla trouwens. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is waar, met Karel Kraaijhoff. Ja, ja. Maar goed, dat gaan jullie ook weer in diezelfde sfeer gaan jullie dat festival organiseren? Ja, de diner dat wij aanbieden, dat wordt echt met ook Argentijnse accenten bereid. Of voornamelijk Argentijns wordt dat. Heb je Maxima al uitgenodigd dan? Goh, de idee. Ja, waarom niet? Ja, het is wel ook ter ere van haar land eigenlijk. Ja, daarom. Ja, nou. En ze heeft er wat mee. Ze heeft er wat mee, dat hebben we allemaal gezien. Zeker, ja. Nou ja, dat zou nog kunnen. Maar voorlopig zijn we bezig om mensen uit te nodigen vanuit Schiedam en omgeving om daar naartoe te gaan. En speciaal op dit moment heb je gezegd, hoe moet ik aandacht besteden aan die zaterdag? Want dat is zet ook een diner, een maaltijd bij, hè? Ja, het verschil met zondag is dat er voor zaterdag gereserveerd moet worden. Hmm. Omdat we dus een diner aanbieden en muziek. Daar moet dus ook voor betaald worden. En we moeten dus weten van tevoren voor hoeveel mensen er gekookt moet worden. En we zitten met een maximum aantal van 100. Ja, je zit met die coronaregels natuurlijk ook nog steeds. Dat is ook nu nog wel ook een groot verschil natuurlijk. Ja. Vorig jaar hadden we daar natuurlijk ook volop mee te maken. Mm-hmm. Toen moest iedereen op 1,5 meter afstand zitten. En nu wordt het een controle bij het binnenkomen van de QR-code of een negatieve test. Ja, oké, dat hoort er allemaal bij, die regels. Ja, dat is. En je nu van tevoren opgeven dus. En zeker van tevoren opgeven, ja. Je moet reserveren. Ja. Waar vindt het plaats? In het Julianenpark hierachter. Is dat buiten? Dat is buiten, sowieso. Ja. Anders, ja, dat komt maar in dit geval heel goed. Maar zorg je er dan voor dat het, als het eventueel wat minder mooi weer is, dat er een dakje is? Of, we hebben wat tenten. Het is in de koepel, dus bij het Julianenpark. Dus er zit al een overdekking overheen. Ja, voor de muziek is dat dan, hoor. Ja, kunnen niet mensen daarbij zitten. Maar we hebben wel een aantal tenten die we. En ik zorg ook altijd voor van die poncho's, die soort festivalponcho's. Ja. Want ik moet wel zeggen, we hebben heel vaak regen gehad. En het bederft de sfeer niet, maar we willen intussen wel eens, vorig jaar ook nog, willen we een keer weer mooi weer. Maar als mensen zich op willen geven via de website? Ja, via de website of mijn mailadres. Maar de website is sowieso heel, daar staat heel makkelijk. En dat is www.veruweno.nl. Dan staat niet dat kringeltje daar op de niet N. Dat kringeltje op die N, hè? Dus dan kunnen we gewoon Veruweno zeggen. Ja, ja, en je kunt ook altijd Facebook in de gaten houden. Ja. Want alles blijft onder voorbehoud. Ja, dat is, ja, dat is met allerlei activiteiten zo. Ja. Dat zit intussen in onze genen, om dat zo maar te zeggen. En de website in de gaten houden, want als er iets verandert, staat het daarop. En op Facebook. Ja, en als je daar even zoekt op Veruweno, dan kom je ook heel eind verder. Ja, hoor, Wereldmuziekfestival. 4 en 5 september vindt het allemaal plaats. 4 september even opgeven. 5 september kan je zo naar het Julianenpark lopen. Ja, dat is middags trouwens. Smiddags, hè? Ja. Ja, dat is vanaf 1:30. Ja, en hoe laat begint de avond? Rond 6 en dan of inlopen en 6:30 zo'n beetje dan het, begint het diner. Maar dat staat ook allemaal op de website en dan kun je het zo zien en je opgeven. Want dat is natuurlijk het beste. Fijn. Want het loopt nu al storm. Dat is wel heel erg leuk. Nou, dan moeten mensen snel zijn, want het, op een gegeven moment is het aantal totaal bereikt. En dat is elk jaar tot nu toe bereikt. Dus daar gaan we nu weer vanuit. Suzette, rond het op. Heel veel succes met de organisatie en alles wat nog moet gebeuren. En dank voor het gesprek. Lying in the grass, I know our days are numbered, but you don't know that I feel like that. You don't hear solitude calling me away. The hardest part is part of me wants to stay. I won't wait for you, I'm already gone. Like moonlight leaves with the dawn. I won't wait for you, the night's too long. I'm a voyager and I voyage on. Dit is De Late Avond. Leonard Cohen samen met Sharon Robinson in Here It Is. En daarvoor Birdie met Voyager. En dat was De Late Avond van donderdag 12 augustus. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. George Michael heeft het laatste woord. Fijne nacht. Thank you. daughters, I've no sons. Guess I need